कल्पित मातृता मुखमशा, किसी पद का वाच्य नहीं है। अवांग मनुष्य गोचर यतो वाच्य निवर्तन्ते अप्राप्य मनुषा सह, तो अवाच्य है। निर्धर्मकतया अविद्यतया च ब्रह्म आनंदादि पद लक्ष्यम न वाच्यम प्रवृत्ति निमित्त अभावात्। ब्रह्म निर्धर्म का कोई धर्म नहीं है। धर्म कोई होगा तो किसी शब्द की उसमें प्रवृत्ति होती है। शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं होगा क्योंकि शुद्ध है निर्धर्म के। अविद्यतया च शक्ति ज्ञान से उसका शक्ति पद की शक्ति नहीं, अर्थ ब्रह्म को बोधन कराने के लिए शक्ति शक्ति शब्द सुन करके अर्थ ज्ञान होता है। शक्ति से शब्द की शक्ति पद की शक्ति पदार्थ को बोधन करने के लिए, घट पद की शक्ति घट अर्थ को बताने के लिए। घटपति की शक्ति ज्ञान आपको है, घट शब्द का अर्थ ज्ञान होगा। किसी पद की शक्ति ब्रह्म को बोधन करने के लिए नहीं है, इसे पद के द्वारा वेद्य नहीं होता है। अविद्यतया च ब्रह्म सत्य ज्ञानम अनंतम इत्यादि श्रुति का तात्पर्य से सिद्ध जो होता है वह ब्रह्म आनंदादि पद लक्ष्यम, आनंदादि पद के द्वारा लक्षित तो होता है। आनंद पद से लक्षणा से ब्रह्म को बोधन कराते हैं। यहाँ जो ब्रह्म पक्षे बनाए, ब्रह्म को कहते ब्रह्म उद्देश्य है, आनंदादि पद का लक्ष्य है, वाच्य नहीं है, तो किसको कहेंगे? ब्रह्म को। ब्रह्म को भी ब्रह्म शब्द से कैसे कहेंगे? तो ब्रह्म शब्द भी ब्रह्म शब्द अर्थ में शक्त नहीं है, ब्रह्म अर्थ को नहीं बताता है। सत्यम ज्ञानम अनंत वाक्य थे ब्रह्म के द्वारा शुद्ध जिसमें तात्पर्य है, तात्पर्य का जो विषय है उसको ब्रह्म शब्द से कहा। तात्पर्य का विषय कहने से और लक्षण से ज्ञान होगा, शक्ति से नहीं है। वो शुद्ध आनंदादि पद का लक्ष्य है, वाच्य नहीं है, क्योंकि पद से किसी अर्थों को कहने के लिए शब्द प्रवृत्ति का निमित्त उसमें होना चाहिए। घट शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होता है घटत्व, तो पट में रहेगा, इसलिए पट में घट शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती। जिसमें निमित्त है उसी में प्रवृत्ति होगी। शब्द की प्रवृत्ति होती है अर्थों को बोधन ज्ञान कराने के लिए, किंतु निमित्त जहाँ है वहाँ शब्द की प्रवृत्ति होगी। शब्द प्रवृत्ति का निमित्त घट में घटत्व तो जाति है, कहीं जाति शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होता है, कहीं गुण होता है, नीलो घट रक्तम उत्पलम, ये गुण को लेकर कहा, मधुरम आम्रफलम, गुण भी शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है, नील कहने के लिए मधुर कहने के लिए। और कहीं क्रिया पाचन पाक क्रिया करने वाले को कहते पाचक, छेदन करता है तो लाभक, इसी प्रकार शब्द प्रयोग होता है क्रिया को लेकर के। ब्रह्म निष्क्रिय होने से क्रिया को लेकर भी शब्द प्रयोग नहीं हुआ, और जाति को लेकर नहीं होगा, और जाति क्रिया गुण गुण को लेकर नहीं होगा, और कोई धर्म नहीं, संबंध भी नहीं, असंग है। दंड के संबंध से दंडी कहते, कुंडल के संबंध से कुंडली कहते। ब्रह्म असंग होने से किसी धर्म का संबंध नहीं, तो जाति गुण क्रिया संबंध आदि प्रवृत्ति शब्द प्रवृत्ति का निमित्त ब्रह्म में नहीं है। नहीं होने से ब्रह्म शब्द का वाच्य नहीं है। अभी इसके ऊपर कहते ब्रह्म को आप क्या कहते हो? अवाच्य कहते हो, क्या कहते हो? तो अवाच्य शब्द से ब्रह्म कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ब्रह्म को कहते अवाच्य हो तो अवाच्य तो कहते हो, तो अवाच्य शब्द का वाच्य हो गया ना? नहीं, ब्रह्म को कहेंगे अवाच्य ननु अवाच्य शब्द न उच्चते चेत। यदि अवाच्य शब्द से कहा जाएगा तो ब्रह्मवाच्य हो गया, वाच्य तो सिद्धि किस पद का वाच्य हो गया? अवाच्य पद का वाच्य हो जाएगा। कहेंगे नहीं, वाच्य तो शब्द से अवाच्य शब्द से ब्रह्म नहीं कहेंगे, लक्षणा से। जैसे लक्षणा से गंगायाम घोष, गंगा तीर में गांव है आबिरपल्ली, ग्वाला गांव है, गोपाल के गांव, गंगा में कह दिया, गंगा में नहीं गंगा तीर में, गंगा तीर में कहने के लिए क्या गंगा में वो महात्मा कहाँगे, वो गंगा में बैठे, गंगा प्रवाह में नहीं बैठे, गंगा तीर में बैठे, तो तीर कहने के लिए गंगा में कह देते हैं। तो इसी प्रकार लक्षणा करके अवाच्य शब्द से लक्षणा से कहेंगे ब्रह्म लक्षते चेत। जैसे गंगा पद का मुख्य अर्थ होता है प्रवाह, जल प्रवाह, और लक्षार्थ होता है तीर। एक मुख्यार्थ रहेगा, मुख्यार्थ संबंधी होता है लक्ष्य, शक्य संबंध लक्षणा, प्रवाह होता है शक्य मुख्यार्थ, तत्सबंधी तीर हो गंगा पद का अर्थ होगा। अवाच्य रूप मुख्यार्थ कोई हो, ब्रह्म यदि अवाच्य से लक्षित होगा तो अवाच्य शब्द का अर्थ कोई एक बताओ, कौन ऐसा है जो अवाच्य है? अवाच्य मतलब शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता है, शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता है ऐसे कोई वस्तु बोलो, कैसे बोलेंगे? यदि शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता है उसका वाचक शब्द है ही नहीं, तो वाच्य नहीं अवाच्य। तो यदि अवाच्य कोई है ही नहीं तो ब्रह्म में लक्षणा कैसे करेंगे? गंगा पद का अर्थ है प्रवाह, तीर में लक्षणा करते हैं। गंगा पद का यदि कोई अर्थ ही नहीं होगा लक्षणा भी कैसे होगी? इस लक्षणा करने के लिए पद का कोई अर्थ होना चाहिए, वाच्यार्थ शक्यार्थ, तत्संबंधी में लक्षणा होती है। यदि लक्षणा कहेंगे अवाच्य रूप मुख्यार्थ से अभावात, ब्रह्म का अभी अवाच्य शब्द के द्वारा ब्रह्म लक्षणा से कहा जाएगा। यदि लक्षणा कहेंगे अवाच्य रूप मुख्यार्थ कोई है, ब्रह्म को छोड़कर कोई अवाच्य है नहीं है, मुख्यार्थ यदि नहीं रहा तो अन्य कोई भी मुख्यार्थ नहीं रहा तो फिर लक्षणा कैसे होगी? कोई मुख्यार्थ पहले प्रसिद्ध हो तत्संबंधी लक्षणा करेंगे। गंगा शब्द का मुख्यार्थ प्रसिद्ध है प्रवाह, तो लक्षणा हो जाती है। अवाच्य शब्द का मुख्यार्थ यदि कोई नहीं हुआ तो लक्षणा नहीं होगी, कथन लक्षणा। अच्छा जी कहेंगे नहीं अवाच्य शब्द का कोई अर्थ है भावेवा, यदि अवाच्य शब्द का कोई मुख्यार्थ है, जैसे गंगा पद का मुख्यार्थ क्या है? प्रवाह। और गंगा पद की लक्षणा कहाँ करते हैं? तीर में। तीर प्रवाह है क्या? गंगा है क्या? नहीं। अवाच्य जैसे गंगा पद का जो लक्ष्य है वो गंगा नहीं है, गंगा संबंधी है तीर, गंगा नहीं है। यदि अवाच्य का कोई मुख्यार्थ मान लिया तो ब्रह्म क्या होगा? अवाच्य नहीं, अवाच्य संबंधी होगा। गंगा शब्द का मुख्यार्थ प्रवाह, प्रवाह संबंधी है तीर, गंगा पद का लक्ष्य जो तीर होता है मुख्यार्थ संबंधी तीर, गंगा पद का मुख्यार्थ है क्या? नहीं। इसी प्रकार अवाच्य शब्द का यदि कोई अर्थ मान लिया तो ब्रह्म क्या होगा? अवाच्य संबंधी होगा, अवाच्य नहीं होगा। जैसे गंगा पद का लक्ष्य कौन है? तीर गंगा है क्या? नहीं। इसी प्रकार अवाच्य शब्द का जो लक्ष्य ब्रह्म होगा वो अवाच्य संबंधी होगा, अवाच्य नहीं होगा। गंगा पद का लक्ष्य गंगा नहीं है, अवाच्य शब्द का जो लक्ष्य होगा वह अवाच्य नहीं होगा, तो ब्रह्म को कैसे अवाच्य कहोगे? भावे वा ब्रह्म न अवाच्य, अवाच्य नहीं होगा। किंतु तीरवद अवाच्य रूप मुख्यार्थ संबंधी मात्र, जैसे तीर होता है गंगा पद का मुख्यार्थ हो गया प्रवाह, प्रवाह संबंधी तीर, तीर जिस प्रकार गंगा शब्द के मुख्यार्थ संबंधी हुआ इसी प्रकार ब्रह्म होगा अवाच्य शब्द का, अवाच्य का, अवाच्य शब्द का जो मुख्य अर्थ तत्संबंधी होगा, स्वयं अवाच्य नहीं होगा, तो ब्रह्म अवाच्य सिद्ध नहीं होगा। मुख्यार्थहीनस्य अपि ब्रह्म रख। अच्छा यदि कहेंगे अवाच्य का कोई मुख्य अर्थ है ही नहीं, ब्रह्म को कहते अवाच्य, और कोई अवाच्य है? अवाच्य का यदि कोई मुख्य अर्थ है ही नहीं, अवाच्य शब्द का मुख्यार्थ यदि नहीं रहेगा तो फिर मुख्यार्थहीनस्य ब्रह्म का लक्ष्य कैसे बनेगा? जिसका मुख्यार्थ नहीं उसकी लक्षणा भी नहीं होगी। मुख्यार्थ हो गंगापत का मुख्यार्थ है, गंगापत का मुख्यार्थ कौन है? प्रवाह, तो गंगापद की लक्षणा होती है। यदि मुख्यार्थ नहीं होकर के ब्रह्म में लक्षणा करेंगे आनंदादि पद की लक्षण ब्रह्म में कहेंगे, उनका ब्रह्म शब्द की लक्षण अवाच्य शब्द की लक्षण ब्रह्म में करेंगे, अवाच्य शब्द की लक्षण ब्रह्म में करेंगे। अवाच्य शब्द के मुख्य अर्थ नहीं रहने पर भी, अवाच्य शब्द का मुख्य अर्थ नहीं रहने पर भी ब्रह्म का लक्षक यदि मानेंगे तो घटपद भी घट का लक्षक हो जाएगा। घटपद से घट कहेंगे क्या, यहाँ भी लक्षणा करो। वाच्य शक्ति से ज्ञान नहीं होता है तो लक्षणा से ज्ञान होगा। घटपद घट का लक्षक होता है क्या? घटपद का मुख्य अर्थ घट है, गंगापद का मुख्य अर्थ तीर प्रवाह है। प्रवाह में गंगापति की लक्षणा होती है, लक्षणा नहीं तीर में लक्षणा होती। तो गंगापद किसका लक्षक है? तीर का लक्षक, प्रवाह का लक्षक नहीं, प्रवाह का सख्त है। यदि लक्ष्य मुख्यार्थ नहीं होने पर भी अवाच्य शब्द ब्रह्म का लक्षक मानेंगे तो घटपद भी घट का लक्षक हो जाए। यहाँ तक शंका होने पर सिद्धांतिकता न, अवाच्य रूप मुख्यार्थ अभावे भी अवाच्य शब्द का कोई मुख्यार्थ नहीं है। ये न्यायमूर्ति में ब्रह्म लक्षक घट शब्दों घट लक्षक सियात न्यायमूर्ति में है, इसको लेकर घट क्या घटपट में कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, वो न्यायमूर्ति में घट होने से हिंदी अर्थ में भी घट रखा है, पाठ घट रखा कोई बात नहीं। घट भी घटपद भी घट का लक्षक हो जाए, अच्छा पट का लक्ष्य किसी का हो जाए। इति चेतना अवाच्य रूप मुख्यार्थ अभावे भी अवाच्य रूप मुख्यार्थ, अवाच्य शब्द का मुख्यार्थ अवाच्य कोई नहीं है, नहीं होने पर भी लक्षणा हो जाएगी। लक्षणा करने के लिए मुख्यार्थ होना चाहिए, कहाँ पद का अर्थ होना चाहिए। वाक्य का वाक्य की शक्ति है या नहीं? वाक्य की शक्ति नहीं तो वाक्य का मुख्य अर्थ होगा नहीं होगा? अवाच्य जो शब्द है न वाच्यम अवाच्यम, ये दो पद का समूह हो गया, ये पद नहीं रहा, पद समूह हो गया। नय समास नय सम भी व्याहृत वाच्य शब्द न वाच्य तो अत्यंत अभाव बोधन द्वारा न वाच्यम अवाच्यम ये अर्थ होता है। न वाच्यम अवाच्यम कहेंगे तो अवाच्य किसको कहेंगे? जिसमें वाच्यत्व नहीं रहेगा, वाच्यत्व जिसमें नहीं रहेगा उसको अवाच्य कहेंगे। तो वाच्यत्व के अत्यंताभाव ज्ञान के द्वारा बोधन ज्ञापन करके स्वरूप में लक्षणा होती है अवाच्य शब्द का। अवाच्य शब्द की लक्षणा किसमें करेंगे? स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में, जिसमें वाच्यत्व नहीं है। वाच्यत्व घटपट आदि में है, घटपट आदि में वाच्यत्व है, वाच्य है शब्द का अर्थ। वाच्यत्व का अभाव रहेगा ब्रह्म में, उसके द्वारा स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप में अवाच्य की लक्षणा होती है। एवं निर्विशेष पदम अपि, जो निर्विशेष कहा ब्रह्म निर्विशेष है, निर्विशेष है, निर्विशेष का वाच्यार्थ होगा वाच्यार्थ नहीं, वाच्यार्थ निर्विशेष का वाच्यार्थ कौन है? कोई है नहीं। तो यदि मुख्यार्थ कोई नहीं मिलेगा ब्रह्म में लक्षणा कैसे करेंगे? तो ही जैसे अवाच्य हुआ इसे निर्विशेष पद भी विशेष अभाव बोधन के द्वारा स्वरूप में उसकी लक्षणा होगी। निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप में कोई विशेष नहीं है, सब विशेष के अत्यंताभाव बोधन करके शुद्ध स्वरूप में लक्षणा होती है। अखंड पद लक्षकतायामेव मुख्यार्थ अवश्यंभाव नियमात्, जहाँ पद की लक्षणा मानेंगे, अखंड पद एक पद की लक्षणा करेंगे उसका मुख्यार्थ होना चाहिए। गंगा की लक्षणा करते हैं तीर में तो गंगा का मुख्यार्थ प्रवाह है। अखंड पद क्या? जहाँ समास नहीं है केवल गंगा, एक एक अखंड पद का मुख्यार्थ होगा तो उसकी लक्षणा होती है। अरे वाक्य के मुख्यार्थ होना चाहिए कोई जरूरी नहीं, मीमांसक मत के अनुसार अर्थवाद वाक्य की लक्षणा होती है। तो अर्थवाद वाक्य का मुख्यार्थ कुछ होता है? शक्ति है ही नहीं, इसलिए लक्षणा करने के लिए मुख्यार्थ आवश्यक कहाँ? पद व अखंड पद, अखंड पद हो तो उसका मुख्यार्थ होने पर लक्षणा करेंगे। अरे वाक्य का कोई वाक्य की लक्षणा करने के लिए मुख्यार्थ की आवश्यकता नहीं है। अखंड पद लक्षकाय वाचक, अखंड मतलब वाचक जो गंगा आदि पद, उनकी लक्षणा करने के लिए मुख्यार्थ अवश्य भाव नियम है। ननु एवं लक्ष्य पद ना भी लक्ष्य, अभी ब्रह्म क्या हुआ अवाच्य पद का लक्ष्य हुआ। क्या हुआ? ब्रह्म अवाच्य पद का लक्ष्य हुआ। तो लक्ष्य पद से ब्रह्म कहा जाएगा या नहीं? ब्रह्म लक्ष्य हुआ या नहीं? ब्रह्म लक्ष्य हुआ तो ब्रह्म को लक्ष्य कहेंगे। लक्ष्य पद का वाच्यार्थ ब्रह्म होगा। ब्रह्म को लक्ष्य कहेंगे तो लक्ष्य पद का वाच्यार्थ। यदि लक्ष्य पद का अर्थ हो गया अवाच्य कैसे हुआ? तो लक्ष्य पद ब्रह्म कहते हैं। अवाच्य क्या थे? किसी भी शब्द से नहीं कहा जाएगा, ब्रह्म पद से भी नहीं कहा जाएगा, लक्ष्य पद से भी नहीं कहा जाएगा, अवाच्य शब्द से भी नहीं कहा जाएगा। तो ब्रह्म को कैसे आप कहते हो लक्ष्य? अवाच्यम तो सिद्ध हो गया, लक्ष्य कैसे होगा? कहेंगे लक्ष्य पद से भी लक्षणा करेंगे। जैसे सत्य पद की लक्षणा ब्रह्म में, अवाच्य शब्द की लक्षणा ब्रह्म में, ऐसे लक्ष्य पद से भी लक्षणा ब्रह्म में। लक्ष्य पद से ब्रह्म की क्या करेंगे? लक्षणा से, शब्दार्थ नहीं। और यतोवाच निवर्तन्ति का तो कोई भी शब्द उसे ब्रह्म को नहीं कह सकता है। तो अवाच्य शब्द भी नहीं कहेगा, लक्ष्य पद भी ब्रह्म को नहीं कहेगा। तो ब्रह्म को लक्ष्य बार बार कैसे बोलते हो? ब्रह्म को लक्ष्य कहते हैं। तो कहे लक्ष्य पद से भी लक्षणा करनी है ब्रह्म में। लक्ष्य पद ना भी लक्ष्यत्व। गंगा पद का लक्ष्य क्या है? तीर। बासी मुख्य अर्थ क्या है? लक्ष्यार्थ हो गया तीर। जो गंगा पद का लक्ष्य है तीर, वो गंगा है क्या? तो लक्ष्य पद का जो लक्ष्य होगा, लक्ष्य पद का जो लक्ष्य होगा वो लक्ष्य होगा। गंगा पद का लक्ष्य अगंगा है। गंगा पद से जिसमें लक्षणा करेंगे तीर में, वो गंगा नहीं है। लक्ष्यपति की लक्षणा जिसमें करोगे वो लक्ष्य होगा। लक्ष्यपति की लक्षणा ब्रह्म में करना तो ब्रह्म लक्ष्य नहीं होगा। देखो तीर से अगंगा, तो तीर जैसे गंगा नहीं, ऐसे ब्रह्म अलक्ष्यतापति। गंगा पद की लक्षणा जहाँ करते हैं वो गंगा है क्या? इसी प्रकार अलक्ष्यपति की लक्षणा करेंगे ब्रह्म में, और ब्रह्म अलक्ष्य नहीं होगा। इति चेतना सिद्धांति कहता है इष्टत्वात् अलक्ष्य गंगा ब्रह्म लक्ष्य भी नहीं है। लक्ष्य पद का लक्ष्य भी नहीं है। क्यों लक्ष्य नहीं? ब्रह्म में लक्ष्यत्व रूप धर्म रहेगा। निर्धर्म कौन से ब्रह्म में वाच्य तो नहीं रहता है, लक्ष्यत्व भी नहीं रहेगा। सर्वथा निर्धर्म कत्वात्। तो फिर आप ब्रह्म को लक्ष्य, ब्रह्म को लक्ष्य क्यों कहते हो? यदि ब्रह्म लक्ष्य पद के ब्रह्म लक्ष्य का अर्थ नहीं हुआ, लक्ष्य नहीं है। क्या कहा सिद्धांत अभी पूर्व सिद्धांत ने? ब्रह्म लक्ष्य नहीं है। ब्रह्म लक्ष्य नहीं क्यों? क्योंकि ब्रह्म में लक्ष्यत्व रूप धर्म नहीं है। जो निर्धर्म कहे वो ब्रह्म पद का वाच्य भी नहीं, ब्रह्म पद का लक्ष्य भी नहीं। तो फिर ब्रह्म को लक्ष्य क्यों कहते? फिर पूरा विश्व पूछी गया सिद्धांत से, कहते लक्ष्य इसलिए कहते ब्रह्म वाच्य नहीं तो लक्ष्य कह देते हैं। देखो लक्ष्य व्यवहार से च वाच्य तो अभाव निबंधनत्वाद। ब्रह्म को हम कहते लक्ष्यम न तो वाच्यम। क्यों लक्ष्य कहते हैं? ब्रह्म में लक्ष्य तो धर्म रहेगा, निर्धर्म का ब्रह्म में लक्ष्य तो नहीं रहेगा। तो लक्ष्य पद से व्यवहार कैसे करेंगे? वाच्य तो अभाव निबंधनत्वाद। ब्रह्म में वाच्य तो नहीं रहता है, वाच्य तो का अभाव रहेगा। वाच्य तो अभाव ही मूल कारण है लक्ष्य व्यवहार का, तथा तो प्रतिपादिकतम पागे से उसका प्रतिपादन किया है। न सेव लक्ष्य तो अभाव न वाच्य तो व्यवहार प्रसंग। सिद्धांत ने क्या कहा? ब्रह्म में वाच्य तो नहीं होने से हम लक्ष्य कह देते हैं, वाच्य तो नहीं होने से लक्ष्यपति के व्यवहार करते हैं। शंका करने वाले क्या था? ब्रह्म वाच्य है क्या? ब्रह्म में वाच्य तो है, तो वाच्य तो नहीं होने से उसको लक्ष्य भी कहो? नहीं, लक्ष्य तो नहीं होने से वाच्य कहो। ब्रह्म में वाच्य तो नहीं होने से लक्ष्य कहते हो, हम कहते लक्ष्य तो नहीं होने से वाच्य कहो। पूर्व सिद्धांत ने कहा वाच्य तो अभाव के कारण हम लक्ष्य कहते हैं। आप ब्रह्म में लक्ष्य तो मानते हैं क्या? लक्ष्य तो का अभाव रहेगा, तो लक्ष्य तो अभाव से वाच्य कहो, ब्रह्म वाच्य हो जाएगा। न चेवम लक्ष्य तो अभाव है न वाच्य तो व्यवहार प्रसंग। सिद्धांत कहता है वाच्य भी है नहीं ये ब्रह्म, ये वाच्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म में वाच्य तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ब्रह्म में वाच्यत्व कैसे वाच्यत्व कहोगे, गौण सतस्याभीष्टत्वात्, गौण है मुख्य नहीं वाच्य, ब्रह्म शब्द का गौण अर्थ गौण वाच्य है। ब्रह्म शब्द से शुद्ध ब्रह्म बताते ना नहीं, उसमें वाच्य तो ब्रह्म कैसा है, मुख्य वाच्य तो वास्तव वाच्य तो नहीं, कल्पित वाच्य तो गौण है। सत्य ज्ञानादि पदानाम से कल्पित धर्मवाची नाम, सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये सब सत्यत्व ज्ञानत्व अनंतत्व आदि धर्म का वाचक है। सत्यत्व धर्म कोई वास्तव है पारमार्थिक, ज्ञानत्व अनंतत्व आदि धर्म कोई वास्तव, एक शुद्ध ब्रह्म है वास्तव, जिसके लिए कोई किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती। बाकी जो सत्यत्व आदि धर्म वो कल्पित है, कल्पित धर्मवाची नाम कैसा कैसा, सत्य आदि पदान सत्य ज्ञान आदि पद कल्पित धर्म का वाचक है। कल्पित धर्म का यदि वाचक है ब्रह्म को कैसे कहेंगे, ब्रह्म रूप व्यक्ति लक्षकतया, ब्रह्म रूप व्यक्ति में उनकी लक्षणा होती है। इसलिए लक्षणा होने से क्या हुआ, अखंडार्थत्व न पायत, अखंडार्थ के शुद्ध ब्रह्म में लक्षणा हुई। कल्पित धर्म है सत्यत्व ज्ञानत्व अनंतत्व, शुद्ध ब्रह्म में सत्यत्व रहेगा ज्ञानत्व अनंत रहेगा, कोई धर्म नहीं रहेगा। ब्रह्म रूप व्यक्ति में स्वरूप में ही लक्षणा होती सत्यम ज्ञान अनंत, स्वरूप व्यक्ति लक्ष्य होने से अखंडार्थ के कोई सावयव नहीं। धर्म विशिष्ट मानेंगे तो अखंड नहीं होगा, यदि सत्यत्व विशिष्ट ज्ञानत्व विशिष्ट कहेंगे तो अखंडार्थक नहीं होगा। न च सत्वादि धर्माश्रतया लक्ष्यत्व भावी, ब्रह्म लक्ष्य नहीं है क्योंकि धर्म उसमें रहता है। सत्वादि धर्माश्रतया लक्ष्यत्व भावी, जिसमें धर्म रहेगा वो ब्रह्म सत्यम ज्ञान आदि का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य क्योंकि लक्ष्य तो भी नहीं रहता है। मंच संबंधित मात्रेण लक्ष्य से पुंस, मंचा क्रोशंति, मंचा है मचान, उसमें बैठ करके लोग पशु पक्षी को हटाने के शब्द करते, क्या कहते मंचा क्रोशंति, मंच शब्द का क्या अर्थ वहाँ होता है, मंचस्थ पुरुष, मंच शब्द मंच में स्थित जो पुरुष मचान बना करके उसमें बैठते जो मनुष्य वो मंच है क्या, नहीं। देखो मंच संबंधित मात्र न लक्ष्य से पुंस, मंचा कुरुसंति में पुरुष होता है लक्षित, क्यों मंच संबंधी, मंच संबंधित्व पुरुष में है, मंच संबंधित्व मात्र से लक्ष्य हो गया पुरुष, लक्ष्य पुरुष मंच संबंधी है, स्वयं मंच है क्या, अमंचत्ववत मंच नहीं है। इसी प्रकार सत्वादि संबंधित मात्र लक्ष्य से ब्रह्म, ब्रह्म हो गया लक्ष्य जिसमें सत्वादि संबंधित्व है, सत्वादि संबंधित्व कल्पित संबंधित्व है ब्रह्म, तो फिर क्या होगा, सत्वादि संबंधित होकर के ही हुआ तो स्वयं सत नहीं होगा, सत आदि का संबंध है स्वयं सत नहीं होगा, असत्वादि आपत्ति ब्रह्म सत्यादि हो जाए। इतना वाच्यम कल्पित चंद्रत्व तो जाते हैं परमार्थ चंद्र आदि व्यक्ति तादात्म्यन अचंद्रत्व अभावत अत्रा भी सत्वादि अभाव अनापत्ते। कर्ण चंद्र कितने है, दोष चक्षु रोग से तिमिर रोग से दो दिखता है, अनेक दिखता है प्रतिबिंब, तो उसमें कल्पित हो गया चंद्रत्व जाति की कल्पना हो गई। कल्पित चंद्रत्व जाते हैं परमार्थ चंद्र आदि व्यक्ति तादात्म्यन, परमार्थ चंद्र व्यक्ति के साथ उसका तादात्म्य है। कल्पित चंद्र में चंद्रत्व रहेगा, परमार्थ चंद्र में भी कल चंद्रत्व रहेगा। वो जो व्यक्ति का तादात्म्य क्यों, जाति और व्यक्ति में मीमांसक लोग क्या मानते हैं, तादात्म्य भेद सहिष्णु अभेद, घट घटत्व में तादात्म्य कहते हैं। न्यायिक लोग क्या कहेंगे, समवाय घट का घटत्व में भेद भी अभेद भी तादात्म्य, इस प्रकार चंद्र का तादात्म्य, परमार्थ चंद्रादि व्यक्ति तादात्म्य न अचंद्रत्व भावत, तो अचंद्रत्व व्यक्ति का तादात्म्य आया चंद्र व्यक्ति का तादात्म्य। चंद्रत्व जाति जिसमें रहेगी कल्पित में भी रहेगी और वास्तव में रहेगी, तो क्या वास्तव चंद्र अचंद्र हो जाएगा, अचंद्र नहीं होता है। कल्पित चंद्रादि व्यक्ति तादात्म्य न परमार्थ चंद्रादि व्यक्ति तादात्म्य न, जो कल्पित चंद्र तो जाति उसका वास्तव चंद्र के साथ तादात्म्य हुआ, होने के कारण अचंद्रत्व अभावत, अचंद्रत्व उसमें नहीं रहता है वास्तव चंद्र में। इसी प्रकार ब्रह्म में, जैसे वास्तव ब्रह्म में अचंद्रत्व का अभाव नहीं रहता है, इसी प्रकार ब्रह्म में सत्वादि का अभाव नहीं होगा। सत्व शब्द वस्तुतः सत् संबंधी है ब्रह्म, सत्व है कल्पित धर्म, सत्वादि धर्म ईश्वर में धर्माशय हो करके ब्रह्म लक्ष्य होता है, धर्माशयता लक्ष्य होने से लक्ष्य भी नहीं होगा, धर्म का जो आश्रय होगा वो लक्ष्य नहीं होगा। लक्ष्य नहीं होने से जैसे मंच संबंधित्व करके पुरुष को कहते मंच आक्रोश दें, वो मंच नहीं अमंच हुआ, इस प्रकार पूर्व पक्ष ने कहा लक्ष्य ब्रह्म असत हो जाए। सिद्धांत ने कहा चंद्रत्व जाति कल्पित होने पर भी परमार्थ चंद्र में चंद्रत्व रहता है, उसके तादात्म्य होने के कारण जो अचंद्रत्व अभावत उसमें अचंद्रत्व का अभाव रहता है, चंद्रत्व नहीं रहेगा, अचंद्रत्व नहीं रहेगा। इसी प्रकार सत्वादि का अभाव नहीं होगा ब्रह्म में, सदरूप ब्रह्म होगा उसका अभाव नहीं होगा। तदुक्तम लक्ष्य व्यक्तिरपि ब्रह्म सत्वादि न जहाति न, लक्ष्य व्यक्तिरपि ब्रह्म सत्वादि को छोड़ देता है, सत्व नहीं रहेगा ब्रह्म में, ये बात नहीं है। ब्रह्म में सत्व धर्म वास्तव नहीं है किंतु कल्पित धर्म है, तो ब्रह्म सत्य सिद्ध हो जाएगा। अतएव स्वप्रकाशादेर अब्रह्मत्व, यदि स्वप्रकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं होगा, ब्रह्म अब्रह्म होगा। स्वप्रकाशादेर अब्रह्मत्व यद यद ब्रह्मते अष्टम तत्त अब्रह्म, जिसको ब्रह्म शब्द से आप कहते हो, जिस जिस शब्द से ब्रह्म कहते हो, सब शब्द का लक्ष्य हुआ ब्रह्म, शक्य हुआ क्या? किसी भी शब्द का शक्य नहीं होने से जो शक्य से संबंधी होगा वो शक्य से भिन्न है, शक्यार्थ संबंधी होगा ब्रह्म, लक्ष्य नहीं होगा। ब्रह्म यद यद ब्रह्मते अष्टम तत्त अब्रह्म, जो ब्रह्मत्व निष्ठ है वो ब्रह्म नहीं होगा, क्या होगा? ब्रह्म से भिन्न अब्रह्म हो जाएगा। इति साधु समर्थित तो ब्रह्मवाद, तो ब्रह्मवाद ने आपने जो समर्थन किया वेदांती, बढ़िया समर्थन किया। क्या हुआ? लक्ष्य पहले के वाच्य नहीं कर, लक्ष्य का लक्ष्य तो भी नहीं रहता है, तो संबंधी हो गया, जो जो शब्द है उसके अर्थ संबंधी हुआ, तो अर्थ उसमें नहीं रहा। सत सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म, उसका मुख्य अर्थ संबंधी हुआ, तो ब्रह्म सत्य नहीं, ज्ञान नहीं, अनंत नहीं। गंगा पद का मुख्य अर्थ प्रवाह, उसका तीर हो गया गंगा लक्षण से, तो जो तीर जिस प्रकार गंगा शब्द का मुख्य अर्थ नहीं हुआ, इस पर जो जो लक्ष्य है वो क्या होगा? सत्य ज्ञान अनंत से भिन्न हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। तो फिर ब्रह्मत्व ने जो कहते हो अब्रह्म ही हो जाएगा, सत्य भी ब्रह्म नहीं होगा, ज्ञान भी ब्रह्म नहीं होगा। यत्तु निर्विशेषादि पदानाम समास पद्धतया लक्ष्यादि पदानाम यौगिकतया वाक्य तुल्यत्वात् न वाचकता इति वक्तुम अशक्यम। सिद्धांत क्या कहता है? निर्विशेष पद ये शक्त पद नहीं वाक्य है, दो पद हो गया, निर्गता विशेष यस्मात् जिसमें विशेष नहीं है, निर्विशेष शब्द न्याय मत के अनुसार पद है या वाक्य है? वाक्य समास है, उनसे समास पदतया लक्ष्यादि पदानाम यौगिकतया, लक्ष्यादि पद यौगिक है, यौगिक होने से क्या होगा? लक्ष्य धातु से कर्मणि नियत करें तो लक्ष्य बनेगा, यौगिक होने से वाक्य तुल्य हुआ, क्योंकि वाचक समुदाय वाक्य है पद समुदाय, तो ये जो निर्विशेष पद लक्ष्यादि पद क्या होंगे? वाक्य तुल्य, वाक्य तुल्य होने से वाचकता नहीं, वाचकता उसमें नहीं आएगी पद में, निर्विशेष शब्द भी पद वाचक नहीं और लक्ष्य पद भी वाचक नहीं होगा, लक्ष्यादि पद यौगिक हो गया, वाचक नहीं होगा, न वाचकता वाचक नहीं होगा सिद्धांति कहेगा, क्योंकि वाक्य तुल्य हुआ, वाक्य अर्थ का वाचक नहीं होता है, वाक्य का मुख्य अर्थ नहीं होता है, पद का मुख्य अर्थ है, पद की शक्ति है, वाक्य की शक्ति नहीं है, तो वाक्य वाचक नहीं हुआ। इति जो पूर्व पीछे ने कहा, सिद्धांत ने कहा था, पूर्व पीछे कहता है इति वक्तुम अशक्यम, ऐसे नहीं कर सकते, वाचक मानना पड़ेगा। समास हो जाने से क्या होगा, यह कहने पर भी वाचक नहीं ऐसा नहीं कर सकते, वाचक मानना पड़ेगा। अन्वित अभिधान पक्ष तेषाम अपि वाचकत्वात्, अन्वित अभिधान और अभित अन्वय, अन्वित सविधान, अन्वित का क्या अर्थ, अन्वय विशिष्ट, अन्वित का था अन्वय विशिष्ट, अन्वय का था संबंध, संबंध संबंध संसृष्ट। प्रभाकर मानता है घटपद का क्या अर्थ, क्रियान्वित घट, क्रिया से संबद्ध घट, क्रियान्वित घट। अन्वित अभिधान, अन्वित से अभिधानम, अन्वित अभिधान मत किसका मत है प्रभाकर, तेषाम अपि वाचकत्वात्, ऐसा कहने से पद पद समूह जो वाक्य वो भी वाचक हो गया, क्योंकि अन्वित का अभिधान होता है, क्रियान्वित घट का कथन होता है, क्रियान्वित घट का यदि कथन होगा तो क्या हो गया, क्रियान्वित घट का जो वाचक हुआ, किसी पदार्थ से अन्वित इतर पदार्थ का यदि वाचक हो गया तो वाक्य भी वाचक हो जाएगा। अभितान्वय पक्ष भी, अभितान्वय किसका मत, कुमार लो भट्ट, पद से पदार्थ कहने के बाद परस्पर अन्वय होता है, अभित कान्वय, वाक्य एवं अभित अन्वय स्वीकारण, अभित अन्वय वाक्य में मानते हैं। प्रकृति प्रत्यय और अन्वित अभिभावकत्वात्, प्रकृति प्रत्यय मिल करके अन्वित का वाचक होते हैं, प्रकृति प्रत्यय का संबंध पच धातु नूल प्रत्यय पाचक हुआ, तो प्रकृति प्रत्यय दोनों मिल करके अन्वित अभिधायक है, अन्वित प्रकृति प्रत्यय अभित अन्वय स्वीकारण, वाक्य में ही वाक्य में अभित अन्वय क्यों, वाक्य से पदों का अर्थ होता है अभित हो गया, अभित होने के बाद अन्वय होता है। प्रकृति प्रत्यय अन्वित अभिधायकत्वात्, वाक्य तुल्य से अभिवाचकत्वात्, प्रकृति प्रत्यय मिलकर के अन्वित दोनों मिलकर के परस्पर अन्वित का वाचक होते हैं, तो वाक्य तुल्य हो गया, वाक्य तुल्य होने पर भी वाचक है, वाक्य तुल्य से प्रकृति प्रत्यय मिलकर के वाक्य जैसे हो गया तो भी वाचक होता है। ब्रह्मण पदार्थ संसर्ग रूपत्व सखंडत्व आपत्या, ब्रह्म यदि पदार्थ का संसर्ग रूप मानेंगे तो सखंड हो जाएगा, और पदार्थ मानेंगे तो वाच्यत्व हो जाएगा, वाच्यत्व अपरिहार्य, पदार्थ संसर्ग रूप होगा तो सखंड, और पदार्थ मानेंगे तो वाच्यत्व, वाच्यत्व अपरिहार्य। इति जो पूर्व पिछे ने कहा था तन्न, पद लक्ष्यत्वेपि अपदार्थत्व उपपत्ति, पद का लक्ष्य होने पर भी अपदार्थ हो जाएगा, पद का लक्ष्य होने पर भी पदार्थ नहीं, क्योंकि पदार्थ तो होगा पद का शक्यार्थ हो तो, यदि पद का लक्ष्य हो गया शक्यार्थ नहीं तो पदार्थ होगा अपदार्थ हो जाएगा। अखंडत्वेपि वाक्यार्थन वाक्यार्थत्व से उपपादितत्व, पहला आया अखंड होने पर भी वाक्यार्थ हो जाएगा, तत्त्वमस्यादि महावाक्य का अर्थ अखंड ब्रह्म, अखंड होने पर वाक्यार्थ कैसे होगा, वाक्यार्थ मीमांसा में दो प्रकार मानते हैं, पदार्थों का अन्वय अभित से अन्वय अथवा अन्वित से अभिधान। जो अखंड शुद्ध एक है, ना तो पदार्थों का संबंध है ना तो संबंध विशिष्ट पदार्थ है, तो वाक्यार्थ कैसे होगा, तो एक वाक्यार्थ से उपपादित्वात्, प्रतिपादन किया, वाक्यार्थ होने के लिए पदार्थों का संसर्ग होना कोई जरूरत नहीं है, जिस विषय का संशय विपर निवर्त होगा तद विषय को हो जाएगा वाक्य, वाक्यार्थ है। अन्वित विधान अन्वित वाचक से अभी, अन्वित विधान में क्या होगा, अन्वित से अभिधान कथन होता है पद के द्वारा, तो पद हो जाएगा अन्वित का वाचक, अन्वित संपद संसर्ग विशिष्ट अर्थ का वाचक होता है, तो असंसर्ग संसर्ग विशिष्ट अर्थ का वाचक होने पर भी उसकी लक्षण क्या माने, स्वरूप में स्वरूप लक्षण अंगीकारात न च तरी अवाच्य, यदि स्वार्थ संसर्ग परक नहीं होगा, ब्रह्म मात्र लक्षक हुआ, यदि स्वार्थ का संसर्ग परक नहीं होगा तो ब्रह्म को अवाच्य कैसे कहेंगे, ब्रह्म को अवाच्य कहने के लिए अवाच्य शब्द का जो अर्थ उसका संबंध होना चाहिए, अवाच्य शब्द का कोई अर्थ हो, अर्थ का संसर्ग होगा तभी तो होगा अवाच्य। अर्थ का संबंध नहीं होगा तो वाच्यार्थ वाच्यत्व सिद्ध नहीं, अवाच्यत्व सिद्ध नहीं होगा, वाच्यत्व हो जाएगा। अखंड ब्रह्म सिद्ध उपायत्व प्राप्त से अवाच्यत्व आदि निवारक अभिप्राय न आनुषंगिकता सिद्धि। वस्तुतः अखंड ब्रह्म सिद्धि का उपाय है, उपायत्व प्राप्त कौन हुआ, अवाच्य। ये अवाच्यत्व जो है व्यावहारिक अवाच्य आदि ब्रह्म को कहते हैं, ये अखंड ब्रह्म सिद्धि के उपाय रूप से ही कहा जाता है। उसका कोई निवारण करने वाला नहीं है, निवारक अभाव है ना। जो अवाच्यत्व आदि कहा गया अखंड ब्रह्म निश्चय के लिए, वो अवाच्यत्व आदि का कोई बाहर का नहीं होने से आनुषंगिकता सिद्धि, मुख्यत्व ने सिद्ध नहीं होगा, तात्पर्य विषय नहीं, तो भी आनुषंगिकत्व सिद्ध होगा। जैसे देवताधिकरण न्याय, देवताधिकरण में देवताओं का विग्रह आदि में तात्पर्य नहीं है, नहीं होने पर भी देवताधिकरण न्याय से क्या अर्थवाद वाक्यों से विग्रह आदि माना गया। अर्थवाद वाक्य से देवता आदि वाक्य है, वायुर्वेक्ष पिष्टा अग्नि अरुदित अरुदित, जितने देवताधिकरण में देवताओं का विषय में देवताओं के विषय में कहा गया उसमें तात्पर्य नहीं। अर्थवाद वाक्य का तात्पर्य किसमें, स्तुति में अथवा निंदा में, प्राशत्य में स्तुति में अथवा निंदा में तात्पर्य, वाक्य में जितने अर्थ उसमें तात्पर्य नहीं है। तो अर्थवाद वाक्य का मुख्य में तात्पर्य नहीं होने पर भी अर्थवाद वाक्य में कहीं देवताओं का विग्रह दिया गया उसमें तात्पर्य नहीं है। नहीं होने पर भी तीन प्रकार अर्थवाद है, विरोध है आगे है, विरुद्धे गुणवाद सनुवाद अवधारिते भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्त्रिधा मत। अर्थवाद तीन प्रकार है, विरोधे गुणवाद, किसी प्रमाण का विरोध होगा तो कहेंगे स्तुति। क्या दृष्टान्त है, आदित्य यूप लकड़ी का यूप बनाया, श्रुति कहते हो आदित्य सूर्य, लकड़ी से बनाने पर सूर्य हो जाता है क्या, ये विरोध प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध, तो वहाँ सूर्य आदित्य क्यों का, स्तुति के लिए, यूप की स्तुति के लिए आदित्य यूप का विरोध है गुणवाद से। और अनुवाद अवधारित जो अन्य प्रमाण से निश्चित है उसको जी कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, अनुवाद। दृष्टांत क्या है, अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्निहिमस्य भेषज क्या है, ये तो निश्चित है, यदि ठंडा है तो अग्नि रखें तो ठंडी दूर हो जाती है, ये प्रमाण सिद्ध है, उसको भी जो वाक्य कहता है इसको कहेंगे अनुवाद। जहाँ प्रमाणांतर से सिद्ध है उसको कहेंगे क्या कहेंगे, गुणवाद अनुवाद, प्रमाणांतर का विरुद्ध होगा तो गुणवाद, जहाँ प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं प्रमाणांतर सिद्ध नहीं वहाँ क्या होगा, भूतार्थवाद तद्धानाथ तयोर हनाथ, प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं स्तुति नहीं प्रमाणांतर का प्रमाणांतर से ज्ञाते भी नहीं अनुवाद भी नहीं। अग्निर्हिमस्य भेषजम ये अनुवाद क्यों है, प्रमाणांतर से ज्ञात यूप आदित्य यूप वाक्य क्या है, प्रमाणांतर का आदित्य यूप प्रमाणांतर का विरुद्ध, आदित्य यूप में प्रमाणांतर का विरुद्ध है और प्रमाणांतर का से ज्ञात कौन है, अग्निर्हिमस्य भेषजम। जहाँ प्रमाणांतर का विरोध नहीं होगा, जहाँ प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं होगा वहाँ क्या मानेंगे, भूतार्थवाद। वज्रहस्त पुरंदर हाथ में वज्र लेकर इंद्र, तो प्रमाणांतर ज्ञात में नहीं अन्य प्रमाण से विरोध नहीं होने से उसको क्या मानेंगे, भूतार्थवाद। इसमें कहा हाँ ये अखंड ब्रह्म सिद्ध उपायत्व न प्राप्त से अवाच्यत्वादि, जो अवाच्यत्वादि प्राप्त है व्यावहारिक है वो तात्पर्य उसमें नहीं है, नहीं होने पर भी देवता अधिकरण न्याय से शब्द शून्यम अशब्द अर्थ अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम का, अशब्दम का अर्थ क्या करेंगे, शब्द शून्यम अशब्द अविद्यमान शब्द इसमें अस्पर्श इत्यादि श्रुत अत्र अनुसंधेया, ये श्रुति से क्या सिद्ध होगा, ये शब्द नहीं वाच्य नहीं ये सब सिद्ध हो जाएगा। पूर्व पिछले क्या कहा था, अवाच्य शब्द से यदि ब्रह्म कहा जाएगा तो अवाच्य कैसे कहेंगे? यदि ब्रह्म अवाच्य शब्द से कहा जाता है अवाच्य नहीं होगा। अच्छा अशब्द शब्द से ब्रह्म कहेंगे या नहीं? जैसे अवाच्य शब्द नहीं कहेंगे अशब्द भी नहीं कहा जाएगा, अशब्द शब्द भी व्याघात अभाव नहीं तो क्या है? पूरा पीछे नहीं कहा था अशब्द मिथ्यादि शब्द वाच्य तो से भी आप कहते अशब्द कहते हो ब्रह्म को, तो निषेध करके अशब्द शब्द अवाच्य अशब्द शब्द से जो कहा नहीं जाएगा वह अशब्दत्व असिध्या अशब्द नहीं होगा। अशब्द शब्द से जो नहीं कहा जाएगा उसमें अशब्दत्व नहीं रहेगा, तो सब व्याख्या तो हो गया। इधर कहते अशब्द किंतु अशब्द कैसे होगा? अशब्दत्व उसमें नहीं रहता है। ये जो व्याख्या दोष दिया था अवाच्य शब्दवद अशब्द शब्द भी व्याघात अभाव, अवाच्य शब्द से व्याघात हुआ, ब्रह्म अवाच्य है, अवाच्य शब्द का सक्यार्थ या लक्ष्यार्थ है? सक्यार्थ लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ होने पर भी जैसे गंगा पद का लक्ष्य तीर अगंगा है, अवाच्य शब्द का लक्ष्य होगा ब्रह्म तो क्या होगा? वाच्य हो जाएगा, अवाच्य नहीं रहेगा। न च यतोवाच इत्यत्रापि मनसासः, यतोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः इति श्रुति मनोवृत्तेर इव अंतगण वृत्तिव्याप्य ब्रह्मणि वाक्य वाग्वृत्तिरपि सर्वथा निषेधा एव। यतोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः कह करके वाग्वृत्ति ब्रह्म में निवृत्त होती सर्वथा निषेध करते हैं। यतोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा कह करके मन के साथ इति श्रुति मनोवृत्तेरिव अंतकरण वृत्ति व्यापी, जैसे मनोवृत्ति है मनोवृत्ति ब्रह्म में, अंतकरण वृत्ति भी ब्रह्म है। ब्रह्म क्या हो गया? अंतकरण वृत्ति का वृत्तिव्याप्य, वृत्तिव्याप्य तो मानते हैं ब्रह्मणि वाग वृत्तिरवि सर्वथा निषेध होता। यथोवाच निवर्तन्ति कह करके बिल्कुल ब्रह्म में वाग वृत्ति का निषेध नहीं होगा। वाग की वृत्ति, वृत्ति क्या है? शक्ति अथवा लक्षण, शक्ति ने तो लक्षण रही, लक्षण या स्वीकारण शक्ति मात्र से निराकरणात्, शक्ति का केवल निराकरण क्या? यथोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनुष्य सह, इसके द्वारा किसका निराकरण क्या? शक्ति, किसी शब्द की शक्ति नहीं, लक्षण को स्वीकार करने आपत्ति नहीं, शक्ति मात्र से निराकरण। न च आनंदादि अनेक पदार्थ मुख्यार्थापेक्षा, आनंदादि अनेक पद है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, अनेक पद मुख्यार्थ अमुख्य, अनेक पद को मुख्यार्थ नहीं मानकर अमुख्य मानना गौणार्थ, गौणार्थ मानने की अपेक्षा यतोवाच निवर्तन्ते, निवर्तन्ते का अर्थ एक पद का अर्थ है उसको गुणार्थक मान लो, आनंद आदि को अमुख्य मानते हैं लक्ष्य मानते हैं, लक्ष्यार्थ में मुख्यार्थ लिया गया क्या? लक्ष्यार्थ में मुख्यार्थ को छोड़ करके मुख्यार्थ संबंध लेते तो आनंद आनंद आदि बहुत पद को अब अनेक पद अमुख्य अर्थ मानने की अपेक्षा निवर्तन्ते के पदों को ही अमुख्य मान लो। या तो बात से निवर्तन्ते अप्राप्य मनुष्य, आनंद आदि अनेक पद को अमुख्यार्थ का नहीं मान करके एक निवर्तन्ते को गौणार्थक मान लो। यथोवाच निवर्तन्ते कहने का अर्थ वाणी उसको नहीं कहेगी बात नहीं, वाणी उसको ठीक पूरा पूरा नहीं कह सकती, ऐसे गौणार्थक मान लो। इतना वाच्य ब्रह्मण निर्धर्मकतया तत्र शक्ति अभावन, ब्रह्म निर्धर्म के पद की शक्ति उसमें रहेगी नहीं रहती है, शक्ति अभावन बहुत से अप्रयोजकता। पूरा पीछे ने क्या कहता? अनेक पद को गौणार्थक मानने की अपेक्षा जो एक पद है निवर्तन्ते उसको गौणार्थ मान लो, अर्थात ब्रह्म वाणी का मन का विषय मान लो, निवर्तन्ते का कुछ अलग अर्थ करेंगे। पहले मन निवर्तन्ते मतलब क्या है? मन पूरा नहीं ग्रहण कर सकता है, शब्द भी निवर्तन्ते का तो शब्द पूरा पूरा निरूपण नहीं कर सकता है, ये पूर्व पीछे कहेगा। ब्राह्मण निर्धर्म कौन से तत्र शक्ति भावन, जब निर्धर्म की शक्ति नहीं तो बहु शब्द मानो एक शब्द मानने से क्या होगा? बहुत से अप्रयोजकत्वाद, बहुत होने पर भी उनकी लक्षण माननी चाहिए। वाच्यत्व विरोधी अर्थ द्वारा एवं अखंडार्थ परतया तद विरोध तादवस्थ्यात। ओम शन्नो।